สังขารูปสมังสุขังก็บอกว่าภิกษุผู้มากในปราโมทมีจิตผ่องใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราแปลว่าการเลื่อมใสจะบรรลุถึงสันตบทสันตบทก็หมายถึงนิพพานบทที่สงบเป็นสันติอันเป็นที่สงบการปรุงแต่งไปหมดหมายความว่าไม่มีการปรุงแต่งของสังขารเป็นความสุขที่ปลอดโปร่งเรียกว่าสังขารูปสังสุขขังก็คือนิพพานสุขดังนั้นก็ตั้งหลักไว้เลยมีจิตปราโมทย์ได้แค่นี้ก็มีทางแล้วก็เรียกว่าท่านเริ่มเข้าสู่ทางแล้วปฏิบัติถูกแค่นี้ก็ได้อันหนึ่งแล้วถ้าเอาอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีได้แค่อันนี้ก็ยังบอกว่าเธออยากไปนิพพานนะทำจิตให้ดีๆไว้ทำจิตให้ร่าเริงเบิกบานใครจะมายั่วให้โกรธก็จะไปโกรธมาเราเสียปราโมทย์ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไปพลอยโกรธเขาเราก็เสียปราโมทย์สิแค่รักษาปราโมทย์ได้จิตปราโมทย์โอ้ดีถมไปแล้วเนี่ยใกล้พระนิพพานเลยนะเนี่ยภิกษุผู้มากในปราโมทย์และอีกคาถานี่ก็มีปราโมทย์ชาโพโลภิกขุเหมือนกันลงท้ายบอกว่ายังไงทุกขัดสังตังกริสติผู้มากในปราโมทย์เนี่ยจะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปทุกขัดสังตังกริสติทำที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานเหมือนกันอย่างนี้ก็ง่ายนะทีนี้เอายากขึ้นไปอีกก็ค่อยว่ากันอีกนี่เอาอย่างง่ายเลยเขาบอกญาติโยมเนี่ยทำใจให้ปราโมทย์ไว้แล้วทีนี้เรารู้นี่ที่เราปราโมทย์นี่มันเพื่อส่งเสริมคุณภาพจิตใจจิตใจได้หนึ่งคุณมูไม่เศร้าหมองไม่มีอำนาจกิเลสเข้ามายุ่งใจปราโมทย์มันใจผ่องนะมันร่าเริงเบิกบานมันโล่งผ่องเห็นมันก็ดีสิมันก็เป็นสภาพจิตที่ดีแล้วก็จะมีกิเลสมีอะไรเกิดได้ยากเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ยนะเราก็รักษาปราโมทย์ไว้อย่าไปปล่อยโกรธกันด้วยทีนี้ถ้าพวกที่ไปอยู่ในฝ่ายเราเนี่ยมีปราโมทย์ไว้ได้เนี่ยแกก็จะไม่ทะเลาะกันละถึงจะเถียงกันยังไงก็ไม่ทะเลาะแล้วไม่ตบตีกันใช่ไหมไปบอกทุกคนนั่นน่ะบอกปราโมทย์ไว้ปราโมทย์ไว้เรียกปราโมทย์ไว้มันก็ไม่ทุบตีกันน่ะใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ความแล้วรักษาสังคมได้เลยท่านให้ปราโมทย์ไว้เอาละครับหนึ่งแล้วปราโมทย์เนี่ยสำคัญและทีนี้เพราะมันอยู่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยเราก็พัฒนาปัญญาทีนี้ด้วยจิตที่ปราโมทย์เนี่ยเราก็รับฟังจะฟังจะพูดอะไรมาจิตเราปราโมทย์เราก็ฟังได้ดีสิครับไม่ไปมัวติดยั่วยุถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันไม่มีมันก็ไม่โกรธไม่อะไรกันมันงั้นไม่มีปราโมทย์แล้วมันยุ่งไปหมดแหละรับฟังกันก็ไม่ได้นะไอ้ตั้งปราโมทย์เป็นหลักใจไว้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนนะครับตกลงนั่นเอง ขออนุญาตครับพระเดชพระคุณพ่อปราโมทย์ที่ว่านี่หมายถึงว่าทำใจให้เบิกบานเนี่ยเกิดจาก ภาวะที่จิตเบิกบานร่าเริงเบิกบานบันเทิง ถ้ามันเป็นการบันเทิงจากการที่เราฟังสิ่งที่ชอบใจอาจจะเป็นสื่อบันเทิงภาพยนตร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับฟังตลกฟังอะไรอย่างเง ี้ ยอ ันนั้นอยู่ที่มีสติต้องระวังอันนั้นถ้าจึงยอมเหมือนกันนะเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยคือเราต้องนึกว่าพุทธศาสนานี่มองคนในแง่ของการพัฒนามนุษย์นั้นถ้าจะไม่ไปตอบอะไรที่เรียกว่าเอกังสวาทต่อผงผงมันไม่ได้ไม่ได้ต้องแยกแยะให้ดีแม้แต่คนชั่วพระพุทธเจ้ายังแยกเลยว่าเขาชั่วในแง่นี้แต่เขามีดีแง่นี้อย่างนั้นนะอย่าไปพูดลงไปผางเลยไม่ได้เด็ดขาดอ้าวผมจะตอบเลย การที่เราฟังสื่อบันเทิง อ๋อใช่ใช่นะเนี่ยอย่างดนตรีนี่เป็นตัวอย่างดนตรีเนี่ยในระดับศีลห้าแล้วท่านไม่ว่าท่านให้ฝึกตัวเองทำไมให้งดเว้นในพวกดนตรีในระดับศีลแปดก็เพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งจะได้ให้เริ่มเป็นอิสระไม่ไปฝากความสุขขึ้นต่อสิ่งภายนอกมันงั้นต่อไปก็ต้องขึ้นแต่มันไม่มีมันแล้วไม่มีสุขต้องสามารถอยู่ได้เป็นอิสระลำพังตัวได้แต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับมันใช้เป็นประโยชน์ในอย่างดนตรีเนี่ยในระดับศีลห้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยพระพุทธเจ้ายังเคยแต่งเพลงให้มานพเลยคัมภีร์มีพระพุทธเจ้าแต่งเพลงให้มานพแกจะไปเกี้ยวสาวแล้วใครเล่าอยู่ในธรรมบท

ฟังแล้วเกิดความปลาบเรื่องปีติเกิดปราโมทย์ถ้าท่านทำเป็นนะครับผู้บทเพลงดนตรีเนี่ยทำให้จิตคนปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจก็อยู่ที่ว่ามันทำให้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะถ้าดนตรีนั้นทำให้คนเป็นจิตกุศลก็ถูกต้องดีแต่ถ้าทำให้เขาฟังแล้วเกิดอกุศลไม่ดีแล้วมันก็ขึ้นต่อผู้ฟังเลยนะบางอันเนี่ยกำกึ่งบางคนฟังแล้วเกิดกุศลบางคนฟังแล้วเกิดอกุศลเราก็ต้องระวังไม่ประมาทเมื่อท่านจะทำก็ต้องพยายามทำให้โน้มจิตไปทางกุศลก็กลายไปว่าดีสำหรับปุถุชนเนี่ยเราต้องยอมรับเขาตามที่เป็นเขาอยู่ในระดับการพัฒนาขั้นนี้เราจะช่วยเขาได้ยังไงเครื่องมืออุปกรณ์เรามีเจตนาดีต่อเขาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็วางแนวไว้ให้แล้วระดับศีล5แล้วท่านบอกว่าเอามาใช้แต่ว่าใช้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากุศลทีนี้พอเราจะฝึกต่อไปก็อย่างที่ว่าตอนนี้ฉันจะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกให้อยู่กับใจตัวเองได้ให้เป็นสุขภายในพัฒนาสุขที่เป็นอิสระแล้วก็เจริญจิตเจริญปัญญาขึ้นไปเพราะมันเป็นขั้นตอนอันนี้แหละที่อยากจะพูดอีกการพัฒนามนุษย์ในแนวพุทธศาสนาคือพุทธศาสนานี่ไม่ได้ถือสังคมแบบเป็นอย่างเดียวตายตัวนี่เป็นจุดสำคัญเนี่ยทิฏฐิของนักอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขามีความหวังดีต่อสังคมเนี่ยมันไปจบตรงนี้คือสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ห้ามหันฆ่าฟันจะต้องทำให้สังคมเป็นอย่างที่ฉันคิดให้ได้อย่างพรพจน์เนี่ยตัวอย่างที่เด่นมากต้องการให้เป็นสังคมอุดมคติตามลัทธิคอมมิวนิสต์ของแกไม่ทันใจรอไม่ไหวแล้วแกก็เลยฆ่าชนิดที่เรียกว่าไม่ยั้งเลยฆ่าเป็นล้านๆเนี่ยก็เพราะทิฏฐิเนี่ยนี่พวกที่แม้แต่มีความหวังดีต่อสังคมมีจริยธรรมดีแต่เป็นพวกที่มีปัญหาติดทิฏฐินี้มาแล้วถ้าไม่เบียดเบียนห้ามมันคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดท่านเหมาเจ๋อตงก็ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็น่าจะอยู่ในข่ายนี้ด้วยท่านก็หวังดีแน่ต่อประชาชนแต่แนวคิดคอมมิวนิสต์ตามสังคมเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็มีทิฏฐิคนละแบบที่ตรงข้ามแต่เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งก็คือทิฏฐิที่ว่าเหมือนจะมีตัวตายตัวแบบแผนอย่างเดียวว่าต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ทะเลาะกันแหละท่านเหมาเจ๋อตงก็สังคมอุดมคติของท่านนี่ต้องเหมือนกันเลยประชาชนเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นนี่แต่งตัวเหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศจีนใช่ไหมนึกออกไหมฮะแต่งตัวรู้สึกว่าใช้เสื้อผ้านุ่งเกงเสื้อชุดสีเทาๆแทบจะเป็นพระจีนพระเกาหลีพระจีนยังเทาบ้างเหลืองบ้างเทาเหมือนกันเหลืองก็เยอะแต่ว่าพระเกาหลีนี่เทาหมดถ้าว่าไปก็เหมือนกับว่าท่านเหมาเจ๋อตงนี่จะให้คนจีนนี่เป็นพระเกาหลีหมดแต่งชุดสีเทาหมดเสร็จแล้วไปไม่ได้ในที่สุดพอมันระเบิดนี่มันไปสุดกู่เลยใช่ไหมกลายเป็นว่าจีนนี่หนักเข้าไปอีกพอพ้นจากอำนาจท่านเหมาเจ๋อตงแล้วมาตอนหลังนี่เป็นไงครับพัดไปกันใหญ่เลยหรูหราฉูดฉาดฟุ้งเฟ้ออะไรต่ออะไรกันเต็มที่เลยมันกลายเป็นสุดโต่งมันกลายเป็นว่าสุดโต่งสองทางนี่แหละครับที่เป็นจุดที่สำคัญทิฏฐิมนุษย์ก็จะมีความยึดถือแม้แต่ในแง่ของผู้หวังดีต่อสังคมพวกนี้โดยมากจะมีจริยธรรมดีพวกที่มีปัญหาเรื่องทิฏฐิไม่คอร์รัปชันไม่อะไรเป็นนักการเมืองที่ดีเลยแต่ว่ามีความคิดติดในทิฏฐิของตัวใช่ว่าสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอมันยึดแรงเขาเนี่ยมันทนรอไม่ได้นะครับทนคนอื่นก็ไม่ได้ทนเวลาก็ไม่ได้นะพรพจน์ก็ทนเวลาไม่ไหวไอ้พวกนี้มันเข้านี่ไม่ได้จับมันฆ่าหมดสังคมมันยังไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงคนในเมืองพนมเปญนี่เอาออกนอกเมืองไปอยู่ชนบทหมดเอาทั้งเมืองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนในประเทศเปลี่ยนชื่อหมดเอากันชนิดเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยสังคมใหม่นี่คือสร้างสังคมใหม่ในฉับพลันทันทีเสร็จแล้วเวียดนามทนไม่ไหว 3-4 ปีส่งกองทัพมาสู้ยึดได้พนมเปญเลยใช่ไหมพรพจน์ก็ต้องออกนี่